الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد بعدكم شكر الله نسأل أمان زمن دمتم صلى الله عليه وسلم imekithiri كثير katika magroup watu wakitumiana kwamba kuombeana dua ya Rajab wakisema kwamba hiyo imethibiti kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Uhakika wa mambo, dua hiyo haijathibiti kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Athari hiyo ameipokea Imam Ahmad kwenye musnad yake, kitabu cha kwanza ukurasa 259. Imam Ahmad akasema hadathana Abdullah hadathana Ubaidullah ibn Umar عن زائدة ابن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا في رمضان. نعم كذلك أمي بوكيا أثره إذا حدثه ابن سني كوني كتاب شاكي عمل اليوم والليلة حديث يا مياسيتم سنتيسا وإسنادياكي يا ابن مني حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري نبياكي فوكي البيهقي كوني شعب الإيمان كتاب شاتاتو كراسة مياتاتو سابينة تانو نكذلك كي فوكي ابن نعيم كتاب شاكي الحلية كتاب تسيطة وكراسة وميانبيل استناتيسة نبياك يبوكيا إمام البزار كتك مسندياك بمعنى مختصر زوائد البزار كتاب تقوانزا وكراسة وميانبيل ثمانين نتانو وكذلك كراسة وميانين نمبيل كلا مجاكة تسندياك كوني سند هي حديث هي ضعيف نا ina udhaifu wa aina mbili, sababu mbili za udhaifu wake. Tumesema kwenye isnad yake, kwenye wapokezi wa hadithi, kule kama Ahmad amesema hadathana Abdullah hadathana Ubaidullah ibn Umar an Zaida ibn Abi Riqad. Huyu Zaida ibn Abi Riqad ndio ambaye si thiqa, ni dhaifu. Sikiliza kuwali za maulama, ulama uljarhi wa taadil kusikana huyu jamaa. Anasema Imamu al-Bukhari rahimahullah munkarul hadith, yani huyo Zaidatu Abi Riqad ni munkarul hadith. Na Imamu al-Bukhari akimkisha neno munkarul hadith, hiyo inakuwa ni jarhun shadid, inakuwa ni jarhu iliyokuwa kubwa. كذلك إمام أبو داود أقسم لا أعرف خبره سفهام خبر ذاكي وجمع. أقسم إمام النسائي لا أدري من هو سمجوني ناني هو. سألو قزنغون. أقسم إمام ذهبي كتك كتاب ديوان الضعفاء ليس بحجة. pia kasema ابن حجر العسقلاني الحافظ akasema هو زائدة بن أبي الرقاد منكر الحديث. kwa hiyo huyu ni wa kwanza ambaye anakuja kutuonesha kwamba hadithi hii si sahihi. huyu زائدة amepokea kwa Ziyad An-Numairi. Ziyad ibn Abdullah Numairi Al-Basari qala Yahya ibn Ma'in da'if al-hadith wa qala Abu Hatim yuktabu hadithuhu wa la yuhtajju bihi. hadith zake zinaandikwa na wala hastadiliwi kwao wala si hujja. wa qala Abu Ubaid al-Ajuri sa'altu Aba Daud anhu fa da'afahu. Abu Ubaid al-Ajuri anasema nilimuuliza Abu Daudi kuhusu Ziyad akasema bimaana Abu Daudi akamdhoofisha. Waqala Ibn Hibban fi al-Majruhina, na Ibn Hibban kwenye kitabu chake kinaitwa al-Majruhin akasema munkarul hadith, huu jamaa ni mtu mwenye hadithi za kuchukiza. Yarwi an Anas ashyaa la tushbihu hadith al-thiqat, anapokea kwa Anasi hadithi ambazo hazifanani na hadithi za waliokuwa thika. La yajuzu lihtijaju bihi, haijuzu kustadili kwa huyo jamaa. Na hii hadithi yetu Allahumma barik lana fi Rajab ni hivyo hivyo, Zaidat ibn Abi Riqad an Ziyad ibn Numairi an Anas ibn Malik. Kisha Abu Hatim rahimahullah akawa amezungumzia kwamba huyu Ziyad ibn Numairi kwa Anas anapokea hadithi zilizokuwa munkar, wala adri minhu au min Ziyad, wala sijui hadithi hii ya Allahumma barik lana fi Rajab imetoka kwa Zaida ama imetoka kwa huyu Ziyad, wala a'lam rawa an ghairi Ziyad fakunna na'tabiru bi hadithihi, wala sijui kama pana mtu mwingine alipokea kwa mwingine kinyume na Ziyad, ili kusema basi hadithi yake tuweze kustadili kwa hayo. Huyo ni ufupi wa aqwali wa sanad. Ama kuhusikana ahlul ilmi katika kudhaifisha hadithi hiyo, Baihaqi mwenyewe katika shu'bul iman ameidhaifisha hii hadithi akasema tafarrada bihi Ziyadu Numairi. Ziyadu Numairi amepokea hii hadithi peke yake, hakuna mwingine mwalikuja kuipokea. Na Zaidat ibn Abi Riqad ameipokea kwa Ziyad, na Bukhari amewadhaifisha wa jamaa. Imam Nawawi katika kitabu chake al-Adhkar akasema tumeipokea hii hadithi kwa isnadi iliyokuwa dhaifu. Imam Dhahabi katika Mizanu al-I'tidal akasema Zaidatu wa dhakara al-hadithi, kisha akasema aidan dhaif, bimaana hadha al-hadith dhaif. Al-Haythami katika Mujma' Zawaid kitabu cha pili pia kadhalika akadhaifisha hii hadithi akasema rawahu al-Bazzar wa fihi Zaidatu ibn Abi Riqad qala al-Bukhari munkaru al-hadith wa jahalahu jama'a. Na wengi katika wanazuoni walisema kwamba huyu jamaa hajulikani. Naam. Na aqwali za maulama ziko nyingi sana. Akasema Sheikh Ahmad Shakir katika takhriji ya Musnadi akawa amezungumzia kwamba isnaduhu dhaif, isnadi ya hii hadithi hii dua ni dhaifu. Waqala Sheikh Shu'aib al-Arnaut katika takhriji yake ya Musnad kitabu cha 4 akasema isnaduhu dhaif. Waqala al-Allama al-Albani fi takhrijihi li mushkat al-masabih kitabu cha kwanza akawa amezungumzia kwamba hii hadithi ni dhaif, bimaana akadhaifisha kwenye kitabu cha hicho kitabu cha Mushkat mugallad wa kwanza. Na aqwali za maulama zipo nyingi, mpaka Dr. Amir Hassan Sabri katika kitabu chake Zawaidu Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal fi Musnadi akasema isnaduhu dhaif. Kwa hiyo na kama gisi tunavyofahamu katika watu wa hadithi takapokuwa dhaifu haijuzu kustadili kwayo, haijuzu kuitumikisha. Wapo baadhi ya maulama ambao wanasema hadithi dhaifu inatumika katika mambo ya fadhailul a'mal, vitu kama hivyo vya madua, na haya ni masala ambayo yako na ikhtilafu kati ya maulama katika kuhusu kutumikisha hadithi dhaifu katika fadhailul a'mal. Na kwa kuwa ni masala marefu, hatuwezi tukaingia kiundani kwamba kuyachambua masala hayo, kwa kuwa maulama katika mitazamo hiyo ya kutumikisha hadithi dhaifu wameikhtilafiana kunako kauli tatu. Kauli ya kwanza imesema kwamba inajuzu kutumikisha hadithi dhaifu moja kwa moja, wakaweka sharti zao. Wengine wakasema inajuzu kutumikisha hadithi dhaifu katika fadhailul a'mal, wakaweka sharti zao. Wengine wakasema hadithi dhaifu haitumikishwi kamwe, haitumikishwi milele na milele, na wenyewe pia wakaleta hoja zao. Na hii ya kusema kwamba haitumikishwi milele na milele ndio kauli ambayo tunaona kwamba ni yenye nguvu. Hiyo ndio kauli ambayo iko na nguvu kiasi fulani kwamba hadithi dhaifu haitumiki kwa hali yoyote, la fi fadail al-a'mal wala fi al-ahkam, haitumiki sawa kwenye fadail al-a'mal wala kwenye ahkam. Hadithi hiyo dhaifu, haitumiki. Na tuna kaida moja ambayo inasema kullu ibadatin lam ta'ati kayfiyatuha illa fi hadithin dha'ifin au mawdu'in fahiya bid'atun, kila ibada ambayo mfumo wake haukuthibiti isipokuwa umithibiti kwenye hadithi iliyokuwa dhaifu ama hadithi iliyokuwa mawdu', basi hiyo ibada itakuwa ni bid'a. Na tuko na nyingine kaida nasema, ma la yathbutu la yasluhu hujja, yale ambayo hayakuthibiti hayafai kuyatolea kwa hujja. Ingine dalili tunasema, ingine kaida tunasema, adamu naqli dalilun, kuto kupatikana dalili sahihu iliyokuwa sahiha ala la, subhanallah, adamu naqli dalilun ala adami alhukmi, kuto kupatikana kwa dalili, kuto kupatikana kwa upokezi uliokuwa sahihi ni dalili ya kuonyesha kwamba hiyo hukumu hicho kitu hakuna. Na masala ni marefu, walillahi alhamdu, pana risala yetu ambayo tumeandaa ya masala ya mustalahu alhadithi, arrisala fi ulumi alhadithi, tumeyazungumza kwa kirefu zaidi hayo masala, na Allah atuwekee taufiki. Haya, kwa kuwa haikuthibiti dua yoyote ile sahihi ya kuhusu wakati wa Rajabu, eti sijui Allahumma barik lana fi Rajabu, ya Allah tubariki katika mwezi wa Rajabu na Shaabani, na utufikishie mwezi wa Rajabu na utufikishie mwezi wa Shaabani, la, haikuthibiti hiyo, kama gisi tulivyoona gisi maulama walivyodhoofisha masala kama hayo. Lakini sasa masala yanapobaki, sasa ikiwa tumeshaona kwamba hadithi ni dhaifu na dua hiyo haikuthibiti katika hadithi, Muislam sasa mwenyewe akitaka sasa kuomba tu, anaomba tu dua tu pasina kuiegamiza kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, vipi hiyo? Maulama wakasema kwamba haijawa mbaya, kama gisi alivyoulizwa Sheikh Abdul Karim al-Khudair hafidhahullah, mmoja miongoni mwa mashekhe wa Saudi Arabia, aliulizwa kunako usahihi wa dua hiyo, Allahumma barik lana fi Rajab wa Shaaban wa balighna Ramadhana, akasema hadha hadithun la yathbut, hii hadithi haikuthibiti. Lakini in da'a almuslimu, ikiwa muislam ataomba Allah amfikishe katika mwezi wa Ramadhani, sawa, wa an yuwaffiqahu li siyamihi wa qiyamihi, na Allah amuwafikishe katika kufunga mwezi wa Ramadhani na kufanya visimamo vya mwezi wa Ramadhani, wa an yuwaffiqahu li idrak lailatul qadri, na Allah amuwafikishe kuweza kudiriki usiku wa lailatul qadr, ay bi an yad'a ad'iyatan mutlaqatan fa hadha insha Allah la ba'asa, kwa kuomba dua pasina kuweka qayd, pasina kuweka masharti, mtu unaomba tu dua yoyote ile. Sheikh akasema hii haina ubaya, kama vile mtu utaomba hiyo dua, Allah tufikishe katika mwezi wa Ramadhani kwa usalama, aliyakuwa tuko ni wenye afya, hii hakuna ubaya, ila kuhadidi kwamba unasema hii dua mtume katufundisha, la, subhanallah, hiyo dua haijatoka kwa mtume, hiyo dua haijatoka kwa mtume, na ukitambia kutoka kwa mtume itabidi tukuombe dalili iliyokuwa sahihi kutoka kwa mtume. Ama kwa faida zaidi kunako masala hayo ya Rajabu, aidha masala hayo ya dua hizo, watu watembelee kitabu la Ta'if al-Ma'arif cha Sheikh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali, ukurasa wa 148, na kadhalika mtu atembelee Al-Adhkar ya Imam Nawawi safha ya 189, na kadhalika mtu atembelee katika vitabu vya Sheikh Al-Albani, ataona vitu kama hivyo na atapata faida zilizokuwa nyingi zaidi. Wabillahi tawfiq, wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.